نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. در رب العالمین انعام او احسان دے چستا سو دے محلہ او دی کلی کے دا قرآن پاک درس شروع او هغه د زنانو با ترجمه درس او هغه اختتام تر رسیدلې. رب العالمین دې موږ او تاسو ټول امت مسلمه نارینه او زنانو ته د قران عظیم شان علم او عمل را نصیب کړي. ځکه زموږ او تاسو سعادت او کامیابی د قران او سنت داغې په علم او عمل کې ده. الحمدللہ کمی زنانا چی دے ابتدانا تر انتہا پوری قرآن پاک تناستی ہوئی نو دیر مسائل دا عقیدی او دا عمل دا غی مخی تبراغلی ہوئی. اس پکار دا دے دا ختم قرآن نپس چی سمر مسائل غیر اللہ پا دی کتاب کی اوری دلی دی چی غیر تا عملی شکل ورکی. زکر حسن بصری رحمت اللہ علیہ قول لے حسن بصری رحمت اللہ علیہ بوی کلا یو انسان نارینا و زنانا و ایما دا اللہ کتاب ختم کرے خوی دا کتاب داغ پا صورت و سیرت داغ پا اخلاق و کخکارینا دا یادو ساتی دا دمرلوی کتاب دے چی یو نارینا زنانا دا عظیم شان کتاب ختم کی نو پکار دادے چی داغ پا اخلاقو سیرت و صورت کی دا کتاب خکاری. زکر تاسو گورا دی کتاب ترجمہ چکل کول ان دایات پا کی تیر شے اللہ وی حل یستوی اللذین یعلمون واللذین لا یعلمون. اللہ وی حیا برابر دی اغا خلق چی غید اللہ پا کتاب پوہی گی اغای پا دین پوہی گی او اغا خلق چی ان پوہی گی دا وی برابر رہی. دا دی وجن چی دا قرآن دا ختم دو نفس قرآن کی منکم اوامر او ریدلی قرآن دا کم خبرو نمنکڑی او چی آز من پا عمل کی راشی. زکا یادو ساتی دا قرآن علم دا دی او ریدل او زدکڑا دو خبری دی دا اللہ حبیب فرمائی حدیث دے دا بخاری شریف وی القرآن حجت لکا و علیک قرآن بیا تا دا پار دلیل جوڑی گی یا با پتا دلیل جوڑی گی نو چاچ ختم کو ویوری دو اس پہ عمل کئی نو دا با اللہ پا قبر و خیرت کی دا غی دا نجات دا پار یو دلیل و حجت جوڑی او کچاو آوری دو لیکن اخلاقو کی فرق رانغے پا عاداتو کی فرق رانغے پا قائدو غم خادئی دی کی فرق رانغے نو دا قرآن دا غد پاس حجت تے. ذکر قرآن پاک دا یو طرف تا دا اقائدو دا سینی دا اغا غلطو امراضو دا پار شفا دا خوکی یو سڑے دا شفا پا طور نیستمالی نو دی سر مرض سیوا کی گئی. او بیا خاص کردہ درس د زنانو نو انشاءاللہ زو کوشش کوم چې باز اغا احکامات ذکر کم چې داغی تعلق د زنانو سره نو کوم مومن د خویندو زنانو کی د دغه اوامر او نواهیو پابندی وی چې د الله حمد ادا کی او کوم داسی مسلمانانو مومن د خویندی وی چې هغه کی دغه مخالفت د قران او سنت فروت وی نو چې الله لا متوجی شي اور رب العالمین نو غواړي چې الله مو د خپل ذات عالیه او د خپل حبیب د مخالفت نه محفوظ وساتي. لمبئی خبر خزما عزت مندو اغد عقیدی دا چیغتا سو قرآن شریف کے واوردا او الحمدللہ دی کلی کے دمخ کے نا دڑیر پخوانا ہندو خیندو زنانو کی ددغ عوامر و نواہیو پابندی وی چید اللہ حمد ادا کی او ککم داسی مسلمانان میند خیندی وی چیغی کی دغا مخالفت دا قرآن و سنت فروت وی نو چی اللہ لا متوجی شی او رب العالمین نو غواڑی چی اللہ مو دخبل زان تی عالیہ و دخبل حبیب دا مخالفت نا محفوظ ساتی لنبائی خبر خزمائی عزت مندو اغد عقیدی دا چیغتا سو قرآن شریف کی واوری دا او الحمدللہ دی کلی کے دمخ کے نا دڑیر پخوانا د توحید دا مسئلہ بیانی گی نو الحمدللہ زوام چواڑا معشومان زنانا ٹول با دا عقیدی دا مسائلو نا خبردار وگورا دا عقیدی دا مسائلو نا علاوہ عملی زندگی جوڑو لن منگو تاصل ضرورت تے دا اللہ دا ملاقات دا پارک دا صحیح عقیدی ضرورت تے نو در رب العالمین د ملاقات او د قیامت او د قبر د نجات د پاره د نیکو اعمال ضرورت دی. الله ګور سوره کهف اخر کی فرمایلی شپاره سم پاره کی چې سوره کهف ختمی کی نو فرمای فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. وای کم نارینا او زنانہ کدا غدا عقیدے چې زما به در رب سره ملاقات کی ناغت دس ضرورت ته یو د نیک عمل کړي او نیک عمل هغه وی چې د شریعت موافق او مطابق وي. یو د نیک عمل کړي دویم د رب العالمین په عبادت کې ایسوک دنه شریک کړي نو دا عقیدی نفس دنے کو اعمال ضرورت ہم نے خاص کر گورا زنانو دا پارا د ایمان او دا عقیدی نفس رنبنائی خبر دا آغی دا پارا دا شرعی پر دینا. قرآن شریف کی تاسو آوری دا آغا خلق نمونے ذکر کل چچانا با زنانا پردن کر او دا دین علاوہ چکم دی دا آغی نبا دا زنانا پردن کر. یو گورا دا رواج مطابق زمون پردی دی ہر کلی کی دا رواج مطابق پردوی یو د شریعت مطابق پردہ رب العالمین مونږه تاسو لا د رواج د پردی حکم نه کړي بلکې د شرعی پردی حکم کړي. د زنانه چې چا سره نکاح کی نو داغه نه بد دی پردہ وي. د دې وجه نه کله چا پکور کی شرعی پردہ وي چا په الله حمد و یو کنی چې دې لپاره فکرمن شو باز ګناهونو ته ګورې مونږ نه نوای. لکه تقریبا زمون د ټولو مسلمانانو رواجی پرده د خو شرعی پرده نه ده. شرعی پرده خدا د ګوره د دې د خزي د خاوند طرف نه جسم رخللی د دې نه دې پرده ده. لکه د خاوند رور د خاوند تر د خاوند ماما د خاوند د ماما بچی دارنګ د خاوند تر بچی زمون پختو کې د دې خلکو نه پرده نه. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تپوس شو وی ارائیت الحموا حموا اغا خپلوانو توی چی دے دی خزی دخاون دو جنا خپل لی لگا دخاون رور دی تلی ور چور توی دخاون ترو دخاون ماما دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس شو دا اللہ حبیب آد دی لی ور بارکی توسوائی وی الحمو الموت لیور خو مرگ دے پی گئی پی خبر والے دا اس دا اللہ دا حبیب فیصلہ دیو جنگورا دی بعد پختنو دا طریقے جی دری سلور رونہ یوزیوی ویر افلانی دیر اتفاق دے او دا اللہ پی رحم دے اعلان کی یو خدا مسلم دا چکم رونہ ودنو کی دی پکور کی شریک وی غکور رور وی پاگئی کی جنگو نی پرزو نی وی دا ہر گناہ گر دنیاوی سزاوی دا ہری گناہ دا پارا دنیاوی سزاوی نو دا ہری گناہ دا پارا دا قبر و دا خیرت سزاوی دے غا دنیاوی سزا دا چکم کورنو کی رونو ودونو کڑی او دا شریک دی او شریک پردنشتا نو پاگی کی جنگو نوی پرزو نوی خلق پا پریشانہی وی مخ کی سوکر آگلے وی یار بچی میری او ٹھوٹ شریک دی او کس دمی درو دی صورتی ما والے دا پا دمونو ممونو نکی دا دا صورت یاسین پا ویلو مانے راستا تکلیف نہ حل کی دا با شری پردر آوالی هر بچی دی جدا جدا کا نه به جنگونه نه به پرزونی دار چا بخپل کار رونه دی اوزه بار په پټی کې کار کوي کنه یو دکان کې شریک کار کوي خدا زنانه دی جدا جدا وی زکه تاسو دی قران شریف کې وې سوره نور کې مو فرمایا الله رب العزت حکم دے و یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم ایمان والو زما حکم او فیصله دا دا د خپل کور نه بغیر د بل چا کور ته بنور دن نه کیږي تر سوچ می اجازت نی غوښته دا شان آیات ته کنه حتی تستازی اوس علماء لیکلي ک په کور کې تشه بیبی دا نو اجازت غختل دا د استحباب درجه ده سړی دروازه وټکای غاړه دی تازه کی حکوکور کې مور دا در سره رو روسیږي در سره رندار روسیږي نو اجازت غختل دا واجب دی اجازت سره پاره دی چې جون کې رندار نستا پرده دا واړه خلش اوس یو سړی لس پیری کور تراغه اجازت یې نو غختو نو لس واجبات دې درځه مات کړي ته گئی خبره باندې لس پیری د دې آیات مخالفت د ورځ راغې حدیث کې راغلی او صحابي نبی رسول سلام ته زما پکور کې تشمور دا وی اجازت بغواړي چې راځي کور ته بیا غراغه قربان تشمور به د اجازت بغواړي پدریم زل را پسلورم زل الله حبيب پوه شو چې د فهم او ذهن ته خبره نو غرزيږي ورته وی کته شمور دې د اجازت بغواړي چې کور ته دننه کېږي دا د خوخه چې مور دې بربنده وګوري د صحابي ذهن ته خبره را هغه انسان ګوره احمق دی او دا د زناورو صفت دی باز لاسی وی ستا به رشتہ دار دې اجازت غواړي او ولب ته خبرې کی چې دنه کوټه کټ لا ضرورت دا خالص زناورتوب دی او د شریعت نه خلاف کار یو خو زمونږ د امین دی خوین دی اهتمام دی کوي ګوره دا مسله چون کې ګرانه شوی کوم زنانه کې شری پرده کوي په دې بخپل خپلوان او د خاوند رور او ترونه او ماماګان خفکیږي خو یاد وساتئ کله الله د پاره دا ټول دنیا خفشین او مسله اسانه ده مسله اسانه حدیث پاک کې راغلی مشکات شریف کې دا حدیث دی الله ای زمونږ استادو د قبر او د آخرت فکر جوړ کړي معاویه رضی اللہ عنہ خطر علی گلے ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا تا وی مور ما تس نصیتو کا خود اختصار نہ کاروالا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہا کاتب رو غخت ورتوی لکا بی بی فرمائی ما دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دری چچا دا اللہ رضا لطول پا خفکول دا خلق نا اللہ با دا طول خلق ندل کافیش او که چا د الله ناراضگی ول ټوله په خوشحالولو د خلکو کې نه الله وي ته په شاده خلک پوښته ته دای بندې پیګې په خبره وو هدي وجه نه د صحیح بندا د صحیح مسلمان مؤمن کار داده چې دې بد الله رضا لټي دا مې زه کوي چې کوم زینو کې زنانه شری پر دکې نه دا خب قانون ناراضي او کټان الله او رسول راضي شي او لی ور خفشو د خاون ماما خفشو تری خفشو نو خفري شي کنه یو خود شریف پر دی چمنگو تاسو اہتمام او هر مسلمان تم پکار دی ورا دا شریف پر دا قرآن حکم دے کنے نو کئی وسڑے مثال پر طور مینی خو عمل پر نکئی نو دا فاسق فاجر دے مرتکب دا گناہ کبیرے دے او کبازی بکی داوئی جب دا پکی لکم خبر دا لکبازی پختانہ داوئی لکم میراث نور کول چې منی نو ګناه کبیره ده او کوي چې په پښتو کې وي د لور خور برخه کم زیات ده بعضی پښتانه وای ښا یو سړی ته د لور خور په نکام ورکه بیا د پجیدات کې برخم ورکه دا وای عقل منی نو که یو سړی د لور خور د میراث نه انکار کوي نو بیا په کافر کیږي شری پرده چې منی خو عمل پی نشتا عمل نه کې فاسق او فاجر مرتکب د ګناه کبیره او کوي چې دا پکې چا وی نبی علیہ کفر خطر دا اللہ حکم دے دا اللہ قانون دے او تاسو ګورئ زمونږ دا پښتانه ګورئ اکثر د دې د لاسه تباہ کی دا څومره جنگ جدال چې راځي نقصان چکور کې راځي د خپل ناراضي دا چې تشوی چې مثال په تور د پیښور یو سړی راغله او هغه په پینډی کې نقصان کړي د خپل تربوران چې پرده نه کوي او بیا خاص کر د اخترونو پرځو کې بعض علاقو کې دی چې زنانو سره لاسونه ملاوي زنانو سره خبرې اترې کوي نو یو خود قرآن او دا عقیدی دا توحید نفس چې زمونږ دا مین دی خوین دی دا شریع پر دی احتمام کی او دا موحدینم دی دا پارا سشی دی دا پارا متوجه یعنی توجه کی اللہ نو غاڑی کلے اسرے گناہ تا گناہ و یا اللہ تو جاڑی نو اللہ توفیق ورکی دا اللہ دا توفیق نه بغیر خو بل سے شے کی دے دشی جمگ و تاسو اللہ نو غوارو لکا طول پا دی گناہ کی مفتلائی چیز مونگ کورنو کی شریف پردنی شا چیز دے پارا مونگ احتمام کو دے پارا مونگ احتمام کو دے زنانا دے پارا دیمان نفس رنبنے حکم آغا دے شرعی پر دے آغا دے شریف پر دے بارم الحمدللہ کہ زمونگ زنانا روزی نا خوبا سادہ دے پختنو چکمی برکیو پڑونی دی پاغی کی بھی خدا می او مسئلہ دا علماء ذکر کری پکار دا دے زنانہ چی دا کور نبار روزی یو خو بلا شرعی عذر دا کور نبار راوتل پکار ندی ذکر دا زنانہ دا پردی درجات تی یو آغا پردہ دا چی دا خپلی چار دیواری دن ندا لکہ دا قرآن یو حکم دا دے اللہ وی وقرن فی بیوتی کننا طول زنانہ تا حکم دے دی کورنو کیو سے گئی چی شرعی عذر نی نبار و دا کور روزی گا وہ کشری وزر دے او زنانہ بار روزی نگرہ دا قرآن فیصلہ دادا اللہ و یا ایوہ النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المومنین یدنین علیہن من جلابی بین اے زما حبیب اخپلو بی بیانو تدیو فرمایا بی اخپلو لنو تدیو فرمایا او دا تمام مومنانو زنانو تا حکم فرمایا چه دا عذر شرعی دا وجنه دا کور نبار روزی ندران پڑونی و برکی دا پزان راوا چای دا مسئلہ دا گورا کول دا کجمع دا زنانا چه دا کور نبار روزی ندا دا جرابی استعمالی پکار دا چه دا دا بدن ایسی صاحب نور سکنی وینی او روایاتو کراغلیم دی سلف ویلی گورا یا خدایا استرگا سرگندو لی یا بل استرگا او دا پختنو دا کمی برکی جدی چسترگو لجال ویدا دیر بہترین طریقہ زنانا دی جرابی میں استعمالی چی بار روز بل شوری سفر دی بغیر دا محارمو ننکی لگتا سو دا حج دی مسئلہ کی دا وقتی عوامو لراشی یو زنانا کا حج دا بیت اللہ شریف لزی و اج پہ فرض دے خودی سر چخپل محارم نینو دا حج دا نشت لے تاسی او زنانا گورا بازی اوقاتو کی ڈاکٹر ضرورت تے نو بغیر دا خپلو محارمو ندی ڈاکٹر دنزی کدا ڈاکٹر گوری مزلی وقت بنا بر ضرورت دمونگ دا شریعت حکم دے چی او زنانا طبیبا او ڈاکٹر نشتن و نارینانم علاج جائز دے خو پکار خدا دے چی خپل رور دے ناستی خاون دے ناستی پلار دے ناستی کدا اللہ دا حبیب فیصلہ دا چی کم زے کے پردائی زنانا و پردائی سڑے اوزے شدرم شیطان دے دا چا فیصلہ دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ دا نزدی نزدی اسپتالون نم جبائے زنانا بغیر دا محارم و نزی دا دا شریعت و دا اسلامی غیرت نا خلاف خبر دا او بیا کشوری سفر جوڑی گی نئے کہ خو خام خا 48 میل جوڑی گی نبیا بد اخبل محرم خام خا ضرورت بدی ترتیب سرا قرآن پاک حکم کرے غور زنانا دا پارا دا اللہ حبیب کم حقوق چی دا اللہ حبیب ورکڑی آبل چانی دی ورکڑی زنانا کدا کور نبار رووتا دا اللہ حبیب فرمائی لی دا من پلار کتلو دا زنانا و حق نشتا دا اللہ حبیب فرمائی لی زنانا بدا لار پا منس کی نزد یا با یو جانب لزی یا با بل جانب لزی دا لار پا منس کی دا دا دی حق ندی زنانا کدا کور نروزی دا غی ترتیب دا دی ورباز اوقاتو کی برکیو پڑو نیوی خو هغه برکاو پړونه پاغی د زینت ګلونه شوی دا هغه دا سرنګ وی چې پردی سړی ځان له متوجه کړي دا سه برکاو پړونه زنانه ته استعمالول په شریعت کې ناروا دي چې دا هغه رنگ دا هغه ګلونه هغه خلق ځان طرف ته متوجه کړي زنانه کده کور نه بار روزي نو دا ودا سه خوشبو یې وتر نه استعمالی چې دا هغه بوی بل چا باندې ولګي دا الله حبیب فرمایلی کوم زنانه چې کور نه روزي او دې دا سه خوشبو یې ولګولا چه داغی بوی پا پردو سڑو لگی دنو فہیہ کذا و کذا دا اللہ حبیبو ای دا بدکار را پیگه ایک خبر بات کمی زنانا چه خوشبیو لگو لاؤ دا پا بلچاو لگی را نو دا اللہ دا حبیب دا مبارک حلین روتی چه دا پا بدکارو کیسا بھی دارنگی دا سی بنی زمائی عزت مندو چه گنی باز زیورات وی او داغی آواز رو چتی گی زنانا با دخپلو زیوراتو آواز نارینو تناو ری ادا مسئلہ چه بازی مولیان او کئی ناغریف مسئلہ دا جلد زنانا پردہ پا مخ کے او پلاسو کی نشتا اصل کی دو مسئلی دی جی پا آغی بانے پا باز خلقوں کے اشتبار آگلے یو دا موز دا زنانا پردہ دا دویم دا موز نبار دا پردو ناری نو روان دی دا آغی پردہ دا نو دا کم فقہاو چی لکلی چی مخ دا زن پورے او دا دا مروان پورے لاسونا پا پردہ کی نی دا دا موز مسئلہ دا زنانا چی پا کور کی موز کی ولالا دا نو دور لاسونه به سرګن وی دور مخ به سرګن وی ظاهر قدم که پټ وی بهتره خبره ده او د گیټو نا بر قدم که سرګن وی نو ام جایز ده خو بهتره ده چې دا ظاهر پاسنه قدم نیم پټ دا د موز مسله ده د پردی په مسله کې دا سه چې زنانه مخ او لاسونه دا په پرده کې ته زنانه مخ او لاسونه په پرده کې او دی بارہ کی مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھے احکام القرآن کی ہے کہ اویا احادیث او د فقہائے اربع او اقوال ذکر کړي د شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وڑغون تر رسالہ دا حجاب المرأۃ المسلمۃ فی صلاتها پاغی کی ندی مسئلے وضاحت ذکر کړي شدا د مخ او د لاسو مسئلہ شدا د پردین مسئلہ د مس خبرات د پردو نارینه او عادی زنانه په مخ نه سرګندای لاس په نه سرګندای لاس من سرګندای د دې خبرو زمای عزت مندو چې موږ او تاسو اهتمام وو بعضی اوقاتو کې ګوره د زنانو د کور نه راوتل عذر شریوي لکه دا مسله چې عیادت سنت ته نو زنانو د پاره ده دارنګي تعزیت سنت ته شاکر غم شوي ته ول تسلی ورکه زنانو لم تعزیت سنت ته خو زنانو ګوره تعزیت د تعزیت په طریقې نه کوي تعزیت خدا له چا باندې غم راغله غلې تسلی ورکا او قرآن او سنت مطابق دیغه ته مسائل بیان کل چې داغه غم شاله شي او زړه تسلی حاصل شي مونږه بعض علاقو کې خدا رواج د تاسو نوې خبر زنانه چې راشي ابلی زنانه لا پغی گور شي نو جاړي ور سره راغي غریبي که مخ کې په ګنټو جړلې او لګه د مشوي نه داده مګیره پیراش دې ته تعزیت وایي نو دا سی تعزیت د زنانو د پاره ناروا ده بل دا مسله چې تعزیت شتا خدا مسله په مړی باندې ویر کول حرام دی او گناه کبیره ده تعالی حبیب وی رایت النائحۃ فی النار و ما غویر گره زنانه په جهنم کې لیدلی و جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویر دی ته وای مړیو شو پتی د جاړي باز مخته کای سو سر شو کای سو گریوان سری کای او دا مسئلہ دا حدیث کی راغلی پا ویرگر زنانہ دا اللہ حبیب لعنت وی او کمی چور لغوگی خی پاغیم لعنت را وری نو کم زیکی کدا سی چی ویر کی گی و جڑا کی نو تو لغوگم مکی دا ذکرہ ہو عام مسئلہ تا سو قرآن کی واو ری دا چی کم زیکی منکر کی گی دا اللہ و دا رسول خلاف کی گی نو آغا زیکی بکینی نا او ککینی نو بیا با دا منکر رد کے او کنشی کولی او بیام ناستی نو دا مومن صفت نه ده مومن بارکه قرآن پاک داو صاحب ذکر کړي اذا مروا باللغو مروا کراما دارنګي سوره فرقان کې وای عباد الرحمن الذين وای بندگان در رحمان هاغه کسان دی لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما دایو د دروغو د ګناه مجلس ته حاضری غینا او چې کله لاسې د ګناه په مجلس تیریږي نو عزتمن به تیریږي هغې طرف لباړو ورځینه هغې طرف لب ورځینه ادا یو مسله علماو ذکر کړي زموږ فتاوی دارالعلوم دیوبند کې ده چې د کومې زنانه په ژوندون د چانه پرده ده نو د مرګ نه پس به هم د هغه لاش نه ګوري د دې وجې نه بعض یو عالم مونږ په نه ډېر دینداره سړی و هغه چې وفات کېدو یو وصیت یې دا کړو بچی لوي چې زه وفات شم ما به دې خاص کمره کې کېږي کمو زنانو چې مان په ژوندون پردا نا به مال نه راپړي کیږي خبر باندې دا ترتیب هم دي چې کمی زنانو فقها ولا مسله ذکر کړي په ژوندون دی سړی دا پردا مر نه پسې څنګه ګوري ځکه دا یو مسله ده اگر چې تفصیل پکې شتا لکه څنګه سړی چې به زنانو لنو ګوري کترې حرام او ناروا دي نو زنانو هم پردو سړو لنو ګوري حدیث پاک د مشکات شریف کې راغلی حدیث علماو لیکلی چې سندن صحیح دی عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کور تر اغل او بنا بر ضرورت پستر ګړوند نبی علیہ السلام بی بیانو ته پردت یو کې ای ویرا خو پستر ګړوند کړه الله حبیب ور ته وای ا امیا وا ان انتما ویتا سو ګړندې نه ای کده ګړوند او تاسو لنو ګوري نو تاسو ګړندې نه تاسو ګړندې نه دیو جنا چې دغه پردی اهتمام زما عزت مند مونږ او تاسو رمبای خبردار پردی چې پردی اهتمام زنانہ دا پارا دا اہم شیر لیکن حدیث احکام القرآن کی ذکر کرے معرفم ذکر کرے تفسیر مظہری کی ذکر دے نبی علیہ السلام یوزن زنانہ تا صحابہ کرام تا ویچے ما خیر للمرأ دیو مسلمان مومن زنانہ دا پارا بہتر شیر سرے صحابہ کرام جواب ورنکو علی رضی اللہ عنہ چکور تلاڑو نو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ته فرمایل چې نو نبی علیہ السلام مونږ باندې یو سوال واچولو ومون خوص جواب ورنو کو چه ما خیر للمرأة دیو مسلمان مومن زنانه دا پارد ایمان نفس کم شه بہتر ده نفاطمه تو زهرا ورته وی تاسو به داسي جواب ورکړی وی چې الله يرين الرجال ولا يرونهن د یو مؤمن مسلمان زنانه د پاره د ایمان نفس بهتر داده چې دای پردي سړی نه ګوري او پردي سړی دای لره نه ګوري دای پردي سړی نه ګوري او پردي سړی دای لره نه ګوري دا ډېر بهتر شه دیو جن علماء دا ذکر کړی ګور د اباځي کورنو کې ټي وی وی وی سی آر وی نو پاغي کې پردو سړو تخزي ګوري او پردو خزو ته سړی ګوري نو کور کې ټي وی سات الله گناه کبیره خبره ټي وی هغه کې فحش شي زنه دا با حیا زنانه سمره د فحش کارونه چیز دکې ندا د دین از دکې اگر چو سګور لا شعر او عام کی باج خلک وي ختم قران به او ختم بخاری به نبی پکې وی سی آر کې مری لګولې خدا غ جدید اسلام والا خلک ره باج یونو کې وخت به بخاری وی او پکې دغه لګې درې وی سی آر کیمره لګې درې ختم قران به وی سی آر کیمره به پکې لګولې او دا غ جینی مساجد او مدارسونه یو تماشګه جوړ کړی او بازی پکی تصویر نو بس دا اللہ حبیب فرمائیلی بازی گورا دا سی اوز دا تصویر دا گناہ معاما شوی بازی دا سی پودنو کی با تصویر نو باسی تردی چی دا مڑی مڑے بھئی نو دے دا لامبولو تصویر او دے قبر لدو وردن نکولو تصویر دا اللہ حبیب فرمائیلی عن اللہ المصورین بخاری شریف حدیث تے با تصویر جوڑا ان کو دا اللہ لانت دا اللہ حبیب فرمائی اشد الناس عذاباً المصورون سخترین عذاب والا با یو غیدا تصویرونه چ جوړه تصویرونه چ جوړه دیو جنہ چ دینه مونږ او تاسو زما عزت مند اجتناب دینه مونږ او تاسو اجتناب د تزنانه او دیمان نفس اهم مسله هغه د دوی د پرده ده چې دوی د پرده اهتمام کوي بعضی داسې کارونه چې بعضی دیندار زنانه خو هغه لږه پته نه چونکه الحمدلله زموږ استاد خدا ساده زنانه دي او بازی دا سی دا ناپوی خوی نراشی بای زنانو دا اگدوگ دا نکون پریخی دی دا پا شریعت کسی دی سلوی اخترز و نباپلے و سڑے نکون نپریس که سلوی اخترز و ناپلے پریخل نو بیا دے پدی گنخ گاری بیا بای زیونو کدا سی بیگورا یو دا زنانو نکونو تا دا نکریز و رنگ ورکول لی نو دا بازی علماء و مستحب و سنت گرزو لی ورن جایز خو بہر صورت کی دی بازی اوقاتو کی نکونو تا یو رنگ ورکی ناخون پالش چی ورته وای ناغ با قاعده او پټکه پدې نکونو جوړ شي نو دا حرام دی ور دا نکونه پاو دس کی وینزل فرض دی داغه سره چې او دس کوي نو نکونو توبه نه رسی دا زنانه موز نه کی دا کچره د غسل ضرورت وی دا د غسل نه نوزي تر دې فقها او دا لیکلی که کوم زنانه مړ شو او د دې په نکونو باندې رنگ لګیدلې نو بلا غسل په مړی جنازه جایز نه ده دا د غسل نه نوزي نه چې دا نکونه د دې چون کې وبو ورونه رسېده نو بلا غسل په مړی جنازه کول دا ناروا دي نو ګوره دی یو معمولی ګناه د وجنه سوره سوره نقصانات مزمنه کیږي ور سره دې سره د غسل ننوزی مرخور وخت مو تاسو سره ته اوس خدا سي مرګور راغلی په ولاړی ولاړی سړی نه ساوز نو که ساو خطا او دغه نکونه باندې رنگ وی نو دا جنازی مزم پینه کیږي حدیث پاک کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی زنانہ بگور دا سی باری کا لوپا ٹاغی کی مزن کی دا سی باری کی جامی چاہے کہ بدن خکاری دا پا شریعت کے دید پارا مند دا سی تنگ جامی پا شریعت کے دید پارا مند حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی زما پا امت کے دوک اسم خلق دی مالی دلی نگی خدا جہنم یان دی مسلم شریف حدیث دی تعالی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر معجزات کی وہی زما امت کی دو قسم خلق دی مالی دلی نری خدا جہنمیان دی یو یو قوم بھائی چی سر و پلاس کی کوڑی وی او چابکی وی او ظالمانہ طریقے سر و خلق ٹکئی یو دادے اور دوین دا اللہ حبیب وی ونساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن کاسنمت البحت المائلہ ویس زنانا بوی جامے بے چولی خوپ جامو کی ببر بندی دا اللہ حبیب فرمائش جامے بے چولی خو جامو اچولو کی ببر بندی علماء علی کلی جامو اچولو کی سلے سنگا ببر بندی دا سی باری کی بیچ بدن برکار یا بدا سی تنگی وی زنانا تدا سی تنگ جامے استعمالول بلکہ دا علماء مسئلہ دام دا دا کم دا سی پتلون وی چاہیے کہ ٹول بدن خکاری دی کی مشکل مکروح او ناروا دی ناری نا پارا دا سی تنگ جامع درست سی نو دا سی تنگ جامع او باری کی جامع دا اللہ حبیب ہوئی نساؤن کاسیاتن عاریاتن جامع بے چولی خواہی کی ببر بندی او مائلاتن ممیلاتن دی بناری نو تا میلان کئی بزان تا مائل کئی او سرون دا ویختوے دی دے کی دا سی را جمع کڑی روسهن کا اسنمت البخت المائلہ سرون بے داسی وی لکد اوخ کب تا اللہ حبیب فرمائی دا بد جنت بوئی نمخصوص ہے تا اللہ حبیب چی سوے لیا پا منکراتن نکے دارنگی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی وی لانت پا غزنانا لان اللہن من ساتی والمتنمسات بازی زیونو کی دا رواجو سراغے زنانا سراوالی او دو روزو نوی اختشو کئی باری کئی کما زنانا چی روزی باری کی کئی اللہ پہ لانت را لگی دا اللہ حبیب فرمائی دا کما زنانا چی بلی سرا لگی آگا وارو کچی دا روزی والے نرائی کم نو پدائی بانیم لانت را لگی بائی زنانا پاک خالو نلگی بازی سڑیم دا سینا پویا خود تکلیف دے ورطا خوئی دمانا نمولی کم نو کستانو نمولی کن نسو چل شو پو خال لگول شریعت کی پدی لانت را لگی یو کچا خالو نا دی امام قرطبی ذکر کری جاگا درست لگا بازی اوقاتو کی زنانا دا زینت دا پارا کچا خالو نا لگے یا دام راغلی نظر لگی دل حق دی نظر لگی دل سدی دا حق دی دا آغی دا پارا سخو رواجو نا لگا بازی زمیدارو پا پٹی کے کٹوئی رازو اندک کری چا چیتر رازو اندک کری چا دا غویان اخکر رازو اندک کری دا خواستی غلط خبر را و یو معشوم کدا سیوی چه غطه ده نظر لگی دو خطره نو عثمان رضی اللہ عنو قول لے چه دستی مو نو نتهو وی پا دی زنه دی ورطه یو درانجو خال لگه نو دا ده یعنی ده بد نظره نه ده بچاو ده پارا یو صحابی چه خلیفه راشد ده اگه یو قول ذکر کنو کچه خال یو کچه خال لے دا درست ده پاخ خالو نه لگول دا پا شریعت کسی دی دا ناروا دی و ناجیز چیدی نمونگا تاسو سو کو اجتنابو کو داروزی نرائی کول بازی دا سیوی یو دا غاخونو صفائی دا مسنو طریقہ دا خو یو غاخونا حدیث کی راغلی والمتفلجات غاخونو پا منز کی کلاووال راولی نغی بانم دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لانت را لے گا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پا غی بانم زمائی زتمندو لانت را لے گا دی وجنہ چھے دی بازی خبر و نظموں میں دکھویں دی زنانا اجتنابو کی ذکر دی بازی مسائل و تعلق دا صرف دوی سر رہے دی بازی مسائل و تعلق دا دوی سر رہے او دام دا گورا یو زنانا بانی دا اللہ و دا رسول دا حق نپس دا خاون حق دے دا خاون دی اجازت نا بغیر بدا دا کور نو نزیدانا چانو کرائی للاڑو ادا پڑو نیرا پسر کی بیا گرز یا آقا غریب چاہتا پٹی للاڑو ادا بیا پا کورنو گرز دا که چر تمزین د خاون نه وته پوس کړي د خاون دی اجازت نه بغیر د دې ګرځیدل دا په شریعت کې ناروا دی خاون ډیر لوی حق دی د خاون تابعداری دا په خزبان فرض او لازمه دا الله حبیب فرمای وای که چر سجده ما سیوا د الله نه بل چاته جایز به ما بده خزل ویلې چې خاوندانو له سجده کوي او د خاون په دې خزه دومره حق دی حدیث کې راغلی که د خاون دا بدن د خپل راواله تر سره پور یو نه کوي شه دا غي نه ویني زوی بهيږي او پزے دا مالو چو دا بلس دا زنانے پا دی جبا صفا کئی و دا خاون حق بادا نکی یو خاون دا خپون والے ترسر پوری ٹول بدن یو نا نکی دے وی نیزوی تیزی نو دا خزا که پا جبا دا آغا صفائی که یو سٹیے دا خاون حق نشی دا کولے دیو جنہ دا خاون دی اجازت نبغیر دا با دا کور نبار نوزی کچر تا دا سی ضرورت وی دی شریعت مطابق نو بیا دی خاون اجازت غواڑی عام داسی وګور دې له سوچ پکاره نن سبا زموږ ودونه د شریعت نه خلاف وي خو یو سړی په کسی آپا کې ګډ ور بیره پردې سے اهتمام نی هم درک یو مرګ رو ناغه وی دا شیطان نو وی دا خزی په دې شیطان زور وری خو یې کله یو کلی کې وادي کنا نو بیا ورته شیطان وای چې ټول عمر دې زور ورتیا کړو بدا د درې ورځې زما باندې په یې خبره باندې نو دا د درې ورځې بیا د شیطان باندې اگر کی بدا بورکا او غرزائی پردہ با او غرزائی دا بنوئی جدا سڑے دے جن کی بسڑی او خزی گڑ وڈ روانی دا وعد پکور کی بدانی جدا خپل لے او کپردے دے او اس خدا سی شوی چی ودونو کی ویسیار کمری لگولی نو خبر بنی او دا لور او دا خزی فٹو با دے پاغی کراغلے نو خد آدھا چی دی مروج ودونو تارو خزی پریزائی ما دی مروج ودونو تارو خزی پریزائی ما اکثر زمون غمون ہم داسی وی چی دا رواجونو دی اباځي دای کته غم لنی طالب هم څوک ناراضی نو دا غم خو در باندې داخله ګډوډی د بازي خلکو دای کزم دا زنانه چا کرے نزی نو منکر هم ناراضی اعلان کی ګوره سمجدار خلک دې زنانو نتنګ یا غر زمون داسې خوري غنت کیدو وفات شو نو زمون د ترور جو اما په سراغ مالې وی کوشش بدا کی دې زنانو نه مخلاص کی دا دې اوس منکر سره دې یا غم را باندې ټوټګ سمجدار خلک بازي خو نا پودا وای چې دا زمون زنانه دې نورې بم ناراضی نو زنانه کچا کرراله دا خو د مریض څخه خیال نه کی ګوره مریض ته پوز راشي شور بکای زنانه دې شاداده بو خیال نه ساتي دیو جن کو خوردی قبرستان ته داتل منی مسجد نبوی کی میو کس میں سو چکا تقریبا یو دو گھنٹی ریاض الجنہ کی دی زنانو ته اجازت کی وای راځی دا مسئلہ دا اللہ دا حبیب دا قبر مبارکا او دا روزی شریف سرا آواز را پورته کول حرام دی ځکه آواز را پورته کول سبب دی ایزا او دا ضرر دی او دا اللہ حبیب ته ضرر او تکلیف رسول دی باندې عمل تباہ کی دا زنانو دومر شور کئ کم قوم چې د سید الکائنات د روزه مبارکې د مسجد نبوی د آداب او خیال نه ساتیا به د بل د پلار د مرګ او د زوی د مرګ د آداب او څه خیال ساتي هغه ته خبره ده د دې وجنا موجوده غمونه او رواجو دا ټول رواجو نه ډک نو په کار دا دي چې دی لا ورو دی وزینا بلکې زه به درته دا مو هم غواړم بای زه نو کړه زموږ د مرګ ورو یې را ختم نه نو یو خو به یو سړی یو بس خزه رواني کړي شری سفر دینو حج له आवाज نشي تاسو د دور زنانه څنګه زی بیا باغ دې کې ګوره سړی خپل زنانه سمبالول شي چې کور نه برکی کړه داسې پکې رواني چې ختم نه میله جوړ شي ورس تی جوړ شي نو چې ختم نه میلا ورس جوړ شو نو دا خو خلک راغلي ودي ته تماشه تی جوړ شي او دا بالکل بازي زونه کې مونږ خپل سترګو لیدل خو یو سړی په لارو کې ګډوډ رواني او زنانه باندې پردې اهتمام کوي یو سړی به یو ډاکسن او یو بس خزان سره رواني کوي ته دایسې بګې خبر باندې ته دای په محارم کې خو نه حج لکه دای وازي بغیر د خاوند و دني نو دا دوره پند خو ته څنګه شری سفر جوړی گی را روانی کړی دیو جنا اهتمام دا پکار دی لکه دا افم اهتمام مشوره زنانه په خپل کور کې حیا او پردې سره سکه حیا او پردې سره دینوري نو دغه ژوند کې موږ چې پردې اهتمام نی یو سړی خپل زنانه په پرده کې بوز یو ولته پرده کې کینا سي ختم وارد خو خبره ده خو هر زنانه سره خپل محارم کې نی خو یو بس او ډاکسن زنانه راځم شي یو ور سره پردې سړی او سفرم شری جوړیږي سفرم شری جوړیږي نو د شریعت مخالفت په اس ترتیب باندې زما عزت مندو نه پکا بل ګور زنانو ته ایمان او د توحید او د پردی نه پس حکم د اخلاق لري چې دې جنگونه نه کوي بای زنانه دا سوي جنگ یالي داغه نه خواخ تنگ د اسخر ته تنگ دي نور گاونډیان ته تنگ دي حدیث پاک کې راغلی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوسو شو حافظ ابن قیم رحم اللہ یو کتاب ذکر کرے ہوئے تو اعلام الموقعین داغے پاخر کی دا نبی علیہ السلام فتوی را جمع کری چنان اللہ دا حبیب نے زنانہ بارہ کی تپوسو شو چا فرض مس کئی فرائض ادا کئی خود نفلی روجو دا نفلی ذکر اذکار مکور تا نمیلاوی گی خود جنگیالی ندا و گاونڈیانی دا جب دا فساد نا پامندی دا اللہ حبیب فرمائے الویدا بجنگت تزی دا بلی زنانہ بارہ کی فرمائے چی منزونم کئی تلاوتونم کئی تسبیح مڑائی تحجدم کئی نفلونم کئی خود جبی دا ضرر نے گاوانڈیان تنگ دی جنگی آلائی دا اللہ حبیبی دا با جہنم تزیدہ اور والا نو کم زنانا چی جنگی آلائی وی نو دا آغی دا پارا دا اللہ دا حبیب دا مبارک خلی نصر ہوتی دا مبارک خلی ندار ہوتی بلکہ گر کسڑے جگر مار دے کزنانا جگر مار دے لیکن دی مخی جمعہ کی منگ یو موضوع زموږ د جمعې د تقریر دا و چې جګړ مار سړی جګړ مار زنانه که په دین کې جنگ یې کو دنیا کې دا الله بدش بخاری شریف حدیث ته ابغض الرجال الی الله الالد الخصف بخاری شریف حدیث ته په ټول سړو کې دا الله چې زیات بدش جګړ مار سړی د دین په مسله کې جنگ نه دارنګي دنیایي مسله کې جنگ نه که جګړ مار سړی دی او که جګړ مار زنانه ده نو دا الله رب العزت بدش حدیث پاک کې راغلی وما ضل قوم بعد هدن ويو قوم ده هدایت نه پس گمراه شوی ده جګړو دوجنه گمراه شوی بعض خلک کی اپ جایز مسلو کی جنگ ده پافزل او راجه او مرجوح کی جنگ ده یو بل کفر لرسای بس دا دی قوم ده گمراهی نتیجه ده چې او شریعت کی ثابت ته توی چاو دام ده الله ده حبیب سنت تی او پاغي کی جنگی کی پاغي کی پرزو نه کی بس دا دی سړی ده گمراهی ده حدیث الفاظ کی حدیث مشکات شریف کوم ذکر کړل یو قوم د هدایت نه پس چې گمراه کیږي د ته جګړه ورکړې شي بس جګړه مار جوړ شي نو په دینی مسائل او دنیایی مسائلو کې جګړه کول دا زما عزت مند د انسان د تباہی اسباب دي. بهتري نظران هغه دا چې دې دې جبې نه گاونډیان دارنګي رشتہ دار د تنګ نه بلکې دا خو اخلاق والد دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم زنانو له چې تقریر کولو ورته وی ډېر می اور کې قتل یې زنانو ته وي یو زنانو را پاسې دا وی دا الله حبیب موږ دې په اور کې پس قتل یې دا الله حبیب ورته وی وی تکفرن العشیر یو خطا سود خاون نا شکر کوي یو می په اور کې پدی قتل یې چې دا خاون نا شکر یې دا صفتم پامیشه زنانو کی وی دار سره پلار د کور نه چې زراغلی بیا ما خوشحالی نه دي او اټولی جامع او پیزار می نه دي کور نو د خاون په کور کې ما سن دي دي د خاون ناشکری دا د زنانه د پاره د جهنم د تلو سبب دی. چا فرمایلی؟ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تکفرن العشیر وی او خطا سود خاون ناشکری کوي وتکسرن اللعن فیوب اللعن توان ډیر وای دا زنانه چی په یو بل تهمتونه لګی که معمولی جنگ شي نو په یو بل به تهمت لګی په یو بل به عیبونه لګی نو دا لان توان په یو بل وانی ویل دا الله حبیب فرمایل چې دا سبب د سره دا سبب دې زمای عزت مندو د جهنم د دن کېدو زنانه بل لان توان نو وی جنگونه بن کای کله زنانه چې جنگ یالی دا نو دا الله حبیب دا غی بارک حکم ورکړي جرا بسی دا به جهنم ته پکور کې د قران پاک تلاوت کای د خپل بچو غو رسی طریقې سره تربیت کو باج مور پلار بچو ته دروغ وای دا گناہ دا ماشومان او بچو سره بم دروغ نه وای له حدیث کې راغلی یو زنانا نبی علیہ السلام دای کور تراغلی هغه بچی ته وراشه صدل درکوب نو الله حبیب ولې سوال ورکې وی کجوري ورکوب وی خبردار ک تا دل आवाज کو چې درکوم او ور دې نکلو کلو دروغ نو یو دروغ بس عمل نامه کیو لیکلش بچو سره بم دروغ نه وای او باج ګور دا بچی دروغ هم دی وژن زده کی مور دروغ وای پلار دروغ وای نو بچو ير دي دروغ کې بس فائدې کوم ځایونو کې چې ګور په کورونو کې ټیوی وی سیار وي بچیا غ خبره زده کوي بچیا غ خبره کوم ځایونو کې چې قران ویلې کی قران ویلې کی نو هغه ځکه بچی قران زکه ما یو ماشوم بچی دارونه کله کې نه چې اوس کی وی وای نو هغه لا قران لاینه دی ویلې خو اکثر ایسه چې دارونه ور وخت قران وای نو هغه اکثر کله یو ځینې سورۃ شروع کی کله بل ځینې شروع کی نو دای زه په ځای وای نیمه نجات کوله زه په ځای یاد دی نو مور کو تلاوت کوي نو هغه اثر په بچو ګرځي مور کو دروغ وای د دروغ اثر د بچیړو منای مدرسه د مور جوړای دا بلکې یاد ساتي بازی بچی په مدارسو کې د علماو سرناسي ښه تربیت کوي او که دو ورځې لکور نه لړشي او د کور تربیت صحیح نه په دو ورځې کې د کال غفاری بس لاړش په دو ورځې کې د کار کال خواري سه بس لاړش د بچیړو مبي مدرسه دا د مور جوړای دا دا د مور جولای دا نو که مور کې تقوا وی مور کې پرهیزګاری وی مور کې شجاعت او بہادری وی نو هغه بچی کې شجاعت لري کا ورته دا بو دي او دا فلانه شهر او پیریان بده وي ری بس دا په زړه کې بزدلی راش چې دا خریشا پیریان او دیوان به یې رول بکای نو د زنانو دا جولای د خپل بچو د پاره ډومبای مدرسه دا کدی کې تقوا او دای کې پرهیزګاری وی نو دا غي اثرات په دې باندې زمای عزت مند غرزي دا غي اثرات په دې باندې غرزي دې وجنا د توحید نفس چې زنانه د دې خبرې زمای عزت مند اهتمام وکي خپل خاون تابعدار او 24 غنټې ګور راسي زنانه د فارم یو ماحول پکار لري چې دای پاغه کې د قران درس کوي احادیث او درس کوي ځکه الله د خپل حبیب د بیبیانو د فارم د سي انتخاب کړي ورته دوی چې می پاره په ابتدا کې راضي الله د خپل حبیب بیبیانو تدا انتخاب کړي زموږ استاد سپورنو کې هم پدې باندې اصلاح راضي د کوم خبره انتخاب چې الله د خپل حبیب د کور د پاره کړي سوره احزاب کې د اجتماع پاره په ابتدا کې الله د خپل حبیب د بیبیانو د پاره د دین انتخاب کړي وای وذکر نما یتلا فی بیوتکن من آیات الله والحکمه ان الله کان لطیفا خبیرا وذکرنا دا حکم دے بیبیانو د نبی علیہ السلام تا وی را یاد وی ما یتلا فی بیوتکن چلوسته شی ستاسو پدی کورونو کی من آیات الله والحکما دا آیاتونو دا الله نو والحکما او د سنتو د نبی علیہ الصلات والسلام نا دا الله د حبیب په کور کې باقاعده قران او د سنت بیان وکړي دیو جن اسلام هم پدی کی ګور کله سړی په خپل لګیا دی خو زما استا خبره کې دور زور نشته چې د بچو د کور اصلاح دي پیوشي دا غچا خبره وکړه چې هغه کې الله سره چولې اده چا خبرې د الله کلام دی او د سید البشر کلام دی کله ته خپل آرام بچولې دا کوي دا مکه وای او کله دا غچا کلام چې کی سوره وزن دې پاغي کی سوره درد او پای کی سوره فکر او پای کی سوره اخلاص ناغي سره جسم را اصلاح کیږي هغه زما او ستا په خلی نکې نو دا الله دا حبیب هغه احادیث په کور کې زنانو ته لستل او د قران پاک آیاتونو لستل پدی به زموږ او ستاسو د کورونو اصلاح کیږي پدی به زموږ او ستاسو په کورونو کې خیر او برکات راځي دا الله او دا رسول دا حکم منولو دا وجه نه زمای عزت مندو زمونږ او استاسو په منځ کې اتفاق او اتحاد برازي اتفاق او اتحاد برازي دی وجنا چې موږ او تاسو د دې خبرو اهتمام وکړو خاص کر ګور دا ټي وي وی سي آر دا چې کورونه موږ او تاسو زمای عزت مندو لري وساتو زنانه ګور زنانه ولکه د قران او د دین سره اسلام ډېر زر کی نو دا غي ګور فسادم په کې زر پیداوي دیو جنا قرآن و سنت سره دا غی اصلاح دا نارینو پا مقابله کی زر زر کی او اغای اثر دا قرآن و سنت زر زر قبله نو دا غشان دا بیدینه اثر که پا کور کی وی نو آغم زنانه سکی زر زر قبله نو چی مونگو تاسو زمائی زتمندو دا دی احتمامو کو او دا غشان الحمدللہ دا ایفیم طریقی چی شروع شوی دا دیر بہترین طریقه دا زنانه و دا پارا پا حیا و پرده کی هر زنانه پا خپل خپل کور کی دا قرآن دا اوریدو احتمامو کی او پدی ترتیب باندې زما عزت مند وي دین زده کوي دا دری صورتونه پاتې دا یو مسله علماء ذکر کړي چې د سوره زوحا نه پس د سوره زوحا نه پس د قران پاک د صورتونو په ابتدا کې الله اکبر ویل مسنون طریقہ دا د سوره زحاب علماء اختلاف وسو د سوره تاخير وای سو کول وای خدا الله اکبر ویل د دې سره مسنون طریقہ دا سوره اخلاص ده او د دې دین علاوه نور ډیر نمونه راغلي نور نمونه د دین علاوه ډیر راغلي سوره توحید ورته وای سوره معرفت ورته وای دې کې د رب العالمین د توحید معرفت ده سوره اخلاص هم ورته وای او دا اخیرنی دری صورتونا دی بارہ کی مسنون طریقہ دام دا چونکی نظر آنا و ختم دے دے قرآن دا درس ناو دا اور دون مقصد عمل لے ہر فرض موس پسی دا درے وارا ویل مسنون طریقہ ہر فرض موس پسی ناری ناو زناناو تپکار دی چی سورہ اخلاص سورہ فلق او سورہ ناس وج دا سباو دا ماخام دا موس پسی دری دری پیرے ویل مسنون طریقہ دا سبا موس پسی دری دری پیرے ویل نما خام موس پسی او دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ داوا چکلہ با بستری ترال رو دا کیدل با دادری وارا صورتنا بے اولوست لہو لاس مبارک بے راجم اکل او پاغے کی بے چف کل نبیا بے پمخ او دا بدن پاول ایسی او کم زیل چلا سون رسیدل نو بدن بے مسخ کو دا سی بے دری پیرے کول یو زل بے دری وارا اولوست لپلا سون بے چف کل او پزان بے لاسون او مگل بیا بے اوکل بیا بے اوکل تا سن دا سی کوئی او خاص کردہ دو صورتوں اور رستنی خلوے دم نے دا حدیث پاک کراغلی نبی علیہ السلام فرمائی ما تعوذ المتعوذون بمثلهما پناہی نہ دا حاصل کڑے پناہی حاصل ان کو ددی دواڑو ہند او کل دا سیوی سمصیبت او تکلیف راشی نوم ددی دو اخیرنوں صورتوں لستل دا مسنون طریقہ اور کل طوفان راشی کل زلزلہ راشی بل مصیبت راشی نو دا دواڑو لستل نبی علیہ السلام بعض اوقاتو کی سخت باران او سیلی راغلی نو صحابہ کرامو ته د دې د لستو حکم کړي الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم قل او فرمائے اے حبیب هو شان دار الله احد چې الله رب العزت یو دے الله الصمد الله رب العزت بے نیاز دے بے حاجت دے چالا اس قسم حاجت ہی نشتا سومت گورد اللہ پاس مائے حسناو کیو اسم لے او دا سومت مانا علماء ادا کرے ہا غزات چی چالے حاجت نشتا او ٹھول ورت محتاج دے دا سومت یو مانا دا او دا سومت یو مانا علماء ادا مکڑے غزات چی مشکلات و تکالیفو کی داغی طرف تخلق ارادہ و قص کرے لیکن انبیاء علیہ السلام تکالیفوں کی چاہ طرف توجہ کرے قرآنی اولیاء تکالیفوں کی چاہ طرف توجہ کرے حضرت نوح علیہ السلام چکلد دشمن نہ تنگ دینے سوئی رب انی مغلوب فانتصر زکریا علیہ السلام چې د بچی تکلیف دینو چانه غواړي، یونس علیہ السلام د مئی په خېټه کې چا طرف ته قصو اراده کړ، نو سمد غزاد ته چې حاجتونو کې داغ طرف له خلق اراده او قص کړ. اگر دا یو مسئلہ دا اللہ کم خصوصی صفات دی نو دا بندہ تویل گورے ناروائی. زمونگا استاسو دی علاقو کی دا دے چی عبد الصمد تا بیا صمد وائی نو دا ناروائی، لکہ عبد الرحمن تا مونگ رحمان وائی. ادا مشہور شاعر چی تیر شوئے لولی ملیانم پا منبر چناس وی رحمان بابا وائی، نو رحمان خو بابا نی، رحمان خو اللہ دے، عبد الرحمن ورتوائی. دیو جنا عبد الرحمن تا رحمان ویل گناہ دا، باز عبد الرزاق تا رزاق وائی، سوک عبد الصمد تا صمد وائی. دا اللہ چکم خصوصی نمونہ دی نو دا بندہ تا اغسطل گناہ دا او ناروا دی. اللہ الصمد، اللہ بے حاجت دے بے نیاز دے. بعض علماء دا ہم ذکر کری چی دا اللہ پاگا اسم عظم چھ دین وہی صمد دے پکے. دیو جنکل دعا غواڑی نو دا صمد وسیلم اللہ تا پیش کوئی، اسماء حسنہ وسیلت رسطہ وللہ الاسماء الحسنہ فدعوہ بہا. لم یلد دی اللہ اولاد نشتا، لم یلد دی اللہ رب العزت اولاد نشتا، ولم یولد او دا اللہ دا چا اولاد ندے، دی اللہ والدین نشتا، ولم یکن له کفوا احد او نشتا دی اللہ لبرابر حصوک. علماء لکھلی وی گورا شریکان درے قسموی، یو آغا شریک دے چتانکت درجی والے، یو هغه شریک دی چې تا نه بره درجه والے، یو هغه شریک دی چې تا سره مساوی او برابر دی. نو لم یلد کی وای خکته شریکی نشته، اولاد د پلار نه کشرا نه کړ وای لم یلد کته شریکی نشته، ولم یولد کی وای بره شریکی نشته، والدین نشته، ولم یکن له کفوا احد کی دا وای برابر شریکی نشته. نو دا نفی د شریک رااله علی وجه الکمال. او لم یلد دا الله اولاد نشته، لکه ګوره ډیرو مشرکانو انبیاء علیهم السلام با الله تعالی جوړول، لکه قران شریف کې تاسو ویلي يهوديان وبو عزيرون ابن الله، نصارا وبو المسيح ابن الله، د مکی مشرکانو وبو الملائکه بنات الله، چې دا ملائک دا الله لعیاذ بالله لړې وی لم یلد اولاد نشته. په دغه مشرکانو په کې رد راغې ولم یولد. بعض علما دلته دا اشکال وارد کړي چې په دنیا کې د یو کافرم دا عقیده نه وګڼي چې د الله د پاره والدین شته، او دا عقیده د ډیرو کافرو مشرکانو چې اولاد شته، نو ولم یولد څنګه نفراله؟ نو باز خدا جواب ذکر کړي وایي د شرک د ټولو اقسام نفی بکې، که یو کلی کې موجود دی او که موجود نه دی. نو خدا مسلمان شرک به په ټولو وجوهاتو سره نفی کې، او هغه رد بکې، تردید به کې اگر کوي او کني وي. باز علما دا ذکر کړي وی دا ولم یولد د لم یلد د داوی د پاره دلیل دی. قران داوم ذکر کوي نو دلیلم وی لم یلد دا الله اولاد نشتا، دا داو دلیل پس دی وی اے کافرانو تاسو منه چې الله د شا اولاد نه دی. او قران مسلمات ذکر کوي، دا سی دلیل ذکر کوي چې هغه دشمنم تسلیمای وی کافرتم دا منی چې الله والدین نشتا، نو لکه چې دا تسلیمه چې والدین نشته نو داوم منی چې لم یلد اولاد نشتا. ولم یکن له کفواً احد او نشته دی اللہ برابر حصوک. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجد نزول لدی دو آیاتن ومدہ دا اللہ پا حبیب سحر شو، جادو کی شو. اگر دا یو مسئلہ چی انبیاء علیہ السلام دا سحر نمتاثر کی، سحر یو بیماری کی بیماری دا، انبیاء علیہ السلام بشر دی لکه نوری بیماری پی رازی، نو دا سحر دا وجنم متاثر کی. او دا مسلک دی دا اہل سنت والجماعت. بعضی گروہ سم سے ڈلی روتی پخوام میں معتزلو دا مسلک دی چنن نبی وانے سحر نکی، دا آغی وجنم دا بخاری و صحیح حادیث تے نسبت کرے جدا صحیح نے. او دا مسلک دا معتزلو دے، دا اہل سنت والجماعت مسلک دا دے چی انبیاء علیہ السلام دا سحر نمتاثر کی. دا اللہ پا حبیب بانی یو یہودی اغه سحر کړو، او مدینه منوره کې اوشار کې یو بیری زاروان اغه کې خخ کړو. دا اللہ حبیب ته تکلیف، خدا دنیوی لحاظ سره تکلیف، دینی مسله کې ساسر نو راغله. نبی علیہ السلام ته پته نه لګیا تر سوچ ورته وحی نو وشه. حدیث بخاری شریف کې راغلی نبی علیہ السلام یو ځل دو او دو فرشتې رالی، یو ملک سر ته ودرېدو بل خپوتا، یو جبریل علیہ السلام او بل میکائیل علیہ السلام یو ملک بل توئی چې دا په دوی سشی وی مطبوبن سحر پشه وی چا په کړه وی فلانی سړی لبید ابن اوصب او کمزې کړي وی بیری زاروان یو شاړ کوی دیږي کې د غټې د لامې خغې کړي ته الله حبیب چې را پاسې تو تبسم کولو ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها ته وی ما ته می زما د سحر الله حل وی هدي کې ګور رحم سلام دی زنانو نارینو ته پکار اوس یو هم راغره یو دو دری عزیز سڑے بیمار چھو کہ ڈاکٹر لڑا رو حقیقی نوی چادر بانے کوڑی کڑی پی گئی پی خبر نوز بہدی علاج سی وی بس فلانی جے کہ خواہ پیرو بابا دے و پیریانو بابا دے ناغل چلن شی نیو مصیبت دارے کو رہتا ہوں ذکری کی بمداد آگئی کہ یو سڑے خطرناک بیماری یا خطرناک بیمار نے خوش ڈاکٹر رو لوی وی تو خدا سی بیمار ہے ناغل ڈاکٹر تخلق لیونے وی وہ یادا سے بھی وقوف ڈاکٹر دے ور لکور کم خیرے کئی وہ یادا بیمار بیمار ہو خودلے بے ویچ تو روغ رمٹے ہو پس مندگان لبے ور تویری جرے بیماری سے دا خطرناک ناغ تاویزگر او خاپیرو بابا کل پک خاپیرو بائی بھی پی گئی پہا برمار آغا ظالمانو نچنا مصیبت زدہ سڑے لڑ شیئے خواستیم وہ ہم پا مخکڑے نا اور توی پتا خلص پیریان نو ڈاکٹر لیونے وی خودل لیونے نو وی جنام لیونے نو دو خواستیم وہ ہم پوخو او جا جماعت کے ناز دے تسبیح مڑائی او ای جیر پیریانو باسو نو دو وهم نورم سے واشو ای لس پیریان دی دربانے اس بو اسی طریقے نو ای دور دور پیسی بدے لگی نو دا خو پتا چا سو رے کڑے او کوڑی دی دربانے نو دا آغن پیسی موالی یو لکلو ای دا بالخ دلان دی دی تاویز بی کلو ارتو ای فلانی قبر کی بی کلو ای استاد کور پتا خو دیوار کی بی دا سڑے جادوگر وی نو دے دا پیریانو پا زری کلو دا بالخ دلان دی تاویز کی دی او کله در لوی فلانی شال قبر کی وای اکثر خو خپل اخ خای موږ سره وی چوټه لاهور یو طالب دی دوه درې سلور کال موږ سره طالب یو او وی زمو پکلی کیو تعویزګر دی دا زنانا او نارینه ور ترازی وی تعویزونه رو باس او اکثر خلکو لوی جی دا لړ فلانی قبر کی دی فلانی کی وی زمو پکلی کیو عالم دی دارلو می دیوبن نفار دی او وی جی بیګاز دا سی قضا حاجت تلاړو او دا تعویزګر میونی و چې په قبرونو کی تعویزونه خپل چې ساری به خلک راضی او دی بول بیا وی چې فلانی قبر کی فلانی کی کوئی زم دوستاز خبر چانا من اللہ داغی داغی منی ہمیشہ دا خلق رشتیا نمانی و دروغ منی نو دا دروغ دی چو یر پتا چا تاویزون کڑی او زیر او باسم او مال پتا دا زکا پا غیب و پویدون کے سوک دے واللہ رب بلی زود داغی دا پارا بس دا علاج دے چا بانی بد نظر لگی دلے چا پی سحر کڑی جادوی پی کڑی کوڑی پی کڑی عقیدتن دی دا دو آیاتون لولی دو سورتون دی لولی نو رب العالمین بے دا سحر دا نظر دا کوڑو دا جادو دا دی ٹوڑ شرور نپام نمان ساتھی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق وائے اے حبیب پناہی غارم برب الفلق برب دا سباوان نے فلق پلا مانا دا چاو دل گورا اڈو کیو چاہی تیغ رو باسی دانو چاہی داغینا بوٹے رو باسی نا غزات چیسی نہ کلاو کی توحید و دین پکی وردن نکی وایا اعوذ برب الفلق پناہی غارم پرب د سبا چتو رش پوچے سپین سبا تیرو باسی من شر ما خلق د شر د حغنا چی پیدا کنی نی او دی کی دیر عموم را گئی اور سمر مخلوق چی اللہ پیدا کرے و پائے کہ کم قسم شرون دی دا غٹھولنوی اللہ پنائی غارم او شرون زنی وقت ظاہرن وی زنی وقت باطنن وی باطنی شر سدے دا شرک دا کفر دا بدعاتو دا کینی دا حسد دی شرون نم پنائی غارم ظاہری شر سدے دا دشمن دا مار لڑم دارنگی دا نور و زہری لو سیزنو من شر ما خلق کی دا ٹھول رالل و من شر غاسق اذا وقب او دا شر دا غتیرین اذا وقب کل چی دا تیار خخورشی ومن شر النفاثات فی العقد او دا شر دا غا نفسون پکو وهن کن فی العقد پا غٹو کی چی کل غلط تعویزون او منترون کی او غٹی تڑی او پائے کی غلط دمون آچے ومن شر حاسد اذا حسد او دا شر دا حسد کن کی نا کل چی حسد سرگن نوخکار کی ورا حسد ام ناکار شے دا زمون دی پختنو پا برخا دی زنی و حسد دیر خاص کا زمین استاذ آغا بوید عرصی چی تقسیم دل نو پا خلقی تقسیم کل وی حسد پاتے شدے پا ملیانو تقسیم کل بی گئی پا خبر بانے گورا بازی دا سی مسلمانانی پختانی خپل منز کیو جنگی یو پلم مڈیوشی بل پلم مڈیوشی نو دا خلق را پاسی او هغه مسلمانان تیار شي په یو جماعت کې یوځای او بل لغي غور کړي هغه شانته کړه ټول رال و من شر غاسق اذا وقب او د شر داغه تیری نه اذا وقب کله چې دا تیار خخور شي و من شر النفاثات في العقد او د شر داغه نفسونو پکوهن کنا في العقد په غټو کې چې کله غلط تعویذونه او منترونه کوي او غټي تړیو پای کې غلط دمونه اچي وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد او د شر د حسد کوونکی نه عقل چې حسد سرګن نو ښکارا کی ور حسد هم ناکار شي دا زموږ پښتنو په برخه دي ځنی و حسد دې خاص کرمي استاد هغه به ویار سې تقسیمې دل نو په خلکو تقسیم کړ وی حسد پاتې شو دې په مليانو تقسیم کو بيږي خبر باندې ګورب بعض داسې مسلمانانی پښتانی خپل منځ کې جنگي یو پلم مړیو شي بل پلم مړیو شي نو دا خلک را پاسي او هغه مسلمانان تیار شي په یو جماعت کې یوځای او بل لغي غور کړي هغه شانته کنه تاسو دې ارکل کې بدای شي دو مليانو به جنگي نه مړې شوی نی والټه کول کړي خو ځل چې څوک دی راشي او یوځای دي پیږي په خبره باندې حسد د دې په نصیب رسیدل پیږي په خبره مسلمان مؤمن دې امید هغه یو بل یو یو وجل یو بل بل وجل خدو مسلمانان رال په یو جماعت کې په یو پینډ ناسي په یو اجر کې غم کوي خدو مليانو نمړې شوی نه جنگ شوی نه اصولي اختلاف دی یو مسلمان دې بل مسلمان دې اصولي اختلاف نشتا فروي اختلاف دې خو زه څوک دې پیدا شي یو ځای دې میګې ته خبره با و من شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کو ذلت راغې په موږ رسوایی رال اغرز می دا وي ادم امام مهدی رحمت الله علیه شراشی دا الله مدد وو لرا مسلمانان خصوص مشته کې نشته صحیح قیدی والا سوره خلقه امام مهدی رحمت الله علیه سر بتول امت یو موټش اصولی اختلافات به ختم شي فروي اختلاف او سه اعتبار نشتا مشکل امت ټول یو ځای شي دا الله مدد ورا شي کافر به ذلیل او رسوا شي هر چکه لاسی وي چې عامه په کوم خبرو کې جنگي غنډ الله قهر برازي دا الله غضب برازي سبب خپل منځ کې او بل مړکه او سره باندې کافر مسلط او دا ذلت به ترغي وي چې ترسو زموږ اتفاق او اتحاد نه دراغه و من شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کو انکی نه اذا حسد کله چې حسد سرګن کی الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس او فرمائے اے حبیب پناہی غارم می رب الناس پا پالن کی دا خلقو چھٹول خلق پالی دا ٹھول مربی دے ملک الناس بادشاہ دے دا خلقو الہ الناس معبود و حاجت روا دے دا خلقو من شر الوسواس الخناس دا شر دا وسوسی چھو ان کی نال خناس چہ دا اللہ ذکر واوری نو پٹیگی اور استو کی خناس پمانا د پټی دن کی درستو کی دن کړي کله سړی ذکر کوي الله را یادې نو شیطان رستو کی پټی او کله چې غافل ګوري نو بیا ورته وسوسه اچي الذي ها یوسوس فی صدور الناس چې وسوسه اچي پسینو د خلکو کې من الجنتی والناس برابر خبر د کدار پیریانو نه والناس او کد انسانانو نه بسم الله الرحمن الرحیم دا سنت طریقه دا وی قرآن پاک چې ختم شي به شروع کی نگورا مونگی ام انشاءاللہ شروع کو اواسم زمون دا مرگری درس چی اوزل ختم کی بس کئی ہے نا الحمدللہ دا تر مرگ دا دی وزیفہ دا اولا اغمی دا مشایخو اللہ دا دی قبرنا دا نور او دا رحمت نڈک یو دا سشے مونگتا الحمدللہ اللہ سکرا کرے چی پدی دا اللہ مونگ دیر شکر دا او د قران د تعلیم او تعلم نه تر قیامت تر مرګ پورې الله مونږ ته سکټ نکي دا به ان شاء الله ختمه او بیا به شروع کو بیا وکاو او تر مرګ به ان شاء الله دا وظیفه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین طول حمدنا یا صفاتنا د الوهیت او د خدای توب د الله پورې مختص دی رب العالمین چې پالون کې د ټول مخلوقات دی الرحمن الرحیم دا عامو مهربانو خاونده او دا خاصو مهربانو مالک یوم الدین مالک دے دور زید جزا او سزا او دور زید قیامت ایاک نعبد خاص تعالی اللہ مونگا عبادت و بندگی کو و ایاک نستعین او خاص دتانا یا اللہ مونگا امداد غارو اهدنا الصراط المستقیم مضبوط او قائم او دائم ساتي مون تر مرګ پوري پني غلارا صراط الذين لا ردا کسان وانعمت عليهم چتا انعام کړي پاوی چغام بیا له مسلام او صدیقین او شهدا او نیکانو غیر المغضوب عليهم دا تا چې په انعام کړي نو ندی دې چې غضب کړي شوی نه پاوی یا دا معنا مو نلاردا کسانو چې غضب کړي شوی دې پاوی ولضالين او نلارد گمراهانو آمین. اے اللہ زمرا دعا قبول او منظور کی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد علیہ و اصحابہ اجمعین. دعا کو درود شریف وایو اے اللہ. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اعز الاسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان، اللهم انصر الاسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان. اللهم الف بين قلوب المؤمنين، واصلحهم واصلح ذات بينهم. اللهم وفقهم للعمل بكتابك وسنة حبيبك. اللهم انا نجعلك في نحور اعداء الدين، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم دمر ديارهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم خالف بين كلمتهم، وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انجي اخواننا من ايد الكفار والظالمين، اللهم انجي اخواننا من ايد الكفار والظالمين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا، اللهم اسق عبادك وبهائمك، اللهم انشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. يا إله العالمين، إذا منك السوء إذا كم درس كي ويلي شيء بدي ما نمتد عمل كل توفيق راك. الله لا سمر زنانا أو سمر نارينا ددي قرآن پا درس كي شامل شوي دي. الله وينكو أوزدكونكو دطول پا حال رحموك. الله تر مرگ پوری من دي كتاب دي علم ود عمل نكت مكي. الہ العالمین، دا سمونگا ہوئی و دا صدی رونو پا دی درس کی ویلی، اللہ دا پخفل دربار کی قبول و منظور کی. اللہ دا امت پا مز کی اتفاق راولی، اتحاد راولی، جوڑ راولی، محبت راولی. اللہ دا کینی و حسدون دا امت دا مز نو باسے. پروردگار علم دا دنیا پا گٹ گٹ کی مسلمانان چھ پسی تکالیف کی، اللہ دا خپل حبیب دا دی مظلوم امت پا حال او رحمے گی. الہ العالمین، زمون پا حال او رحمے گی. پروردگار عالم از پزے چمو د خپل اعمال او د بی اتفاقی د وجه نه ټکرې خرو. الله زمو جمعتونه تس نشول، مدرسې تس نشوي، با حیا زنانه در په در شي. الله د ټول امت په حال رحمي. الله ته د عراق، د فلسطین، د چچنیا، د کشمیر، د افغانستان، د دې ملک، الہ العالمین، د تمام امت مسلمه په حال باندې رحمي. الہ العالمین، سور رکاوټونه دین مخې لري، دا ټول رکاوټونه لري. اللہ امریکہ لاغی معاونین داغی دا زنادے کا منافقان حکمرانان دا پخپ القہر سر حلاک و تباکی. اللہ سوک جی دین خدمت پس طریقے کی تپک اخلاص پیدا کی، او دخپ الحبیب تابداری ورطور نصیب کی. الله د امت په مرز کې جوړ راولي اتفاق او اتحاد راولي الله د حاضرین مسلمانانو غایبینو کې څومره امت کې بیماران وي الله ټول ته شفای کامل ورکي د چا اولاد نی الہ العالمین نیک عمل صالح اولاد ولورکي او د چا اولاد وی تی ورته نیکان صالحان عالمان وی کی پروردگار عالم د چا پزړو کې څه شری حاجتونه وی استاد کتاب د ختمه دو په سلسله کې موږ راځو مشي الله د تمام حاضرین او غایبین او مسلمانانو پزړو کې څه شری دینی او دنیوي حاجتونه دی الله د غیب او د خزانو نه پوره کړي الله موږ د میدان محشر او د دنیا د دواړو د شرمندګۍ نه وساتي الله استاد حبیب شفاعت زموږه نصیب کړي میدان د محشر کې د عید الله سو مبارک د حوض کوثر او مو نصیب کړي الله د داسې اعمال او اخلاق او موږ وساتي چې سبا ستا استاد حبیب مخه ته موږ شرمندنه وي ولاړ الله موږ سره د قبر او د آخرت فکر پیدا کړي الله موږ کې اخلاص پیدا کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأولياؤك المقربون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأولياؤك المقربون وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله كما گرانو اور جن کو زمنگ دکان پتہ ہے